وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. Na hakika tulimtuma Nuhu kwa watu wake, na akakaa nao miaka 1000 kasoro miaka 50. Basi tufani liliwachukua, nao ni madhalim. Fa anjainahu wa ashabas safinati waja'alnaha ayatan lil'alamin. Nasi tukamwokoa yeye na wenziwe wa katika safina, na tukaifanya kuwa ni ishara kwa walimwengu wote. Wa Ibrahima idh qala liqaumihi i'budu Allaha wa attaquhu dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Na Ibrahim pale alipowaambia watu wake, mwabuduni Mwenyezi Mungu na mcheni yeye, hiyo ndiyo kheri yenu ikiwa nyinyi mnajua. Innama ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifka innal ladhina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fabtaghu 'inda Allahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Hakika nyinyi mnaabudu masanamu badala ya Mwenyezi Mungu na mnazua uzushi. Hakika hao mnaoabudu badala ya Mwenyezi Mungu hawakumilikini riziki yoyote. Takeni riziki kwa Mwenyezi Mungu, na mumuabudu yeye na mumshukuru yeye, kwake yeye ndiyo mtarudishwa. Wa in tukadhibu faqad kadhaba umamun min qablikum wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin. Na mkikadhibisha, basi kaumu kadhaa wa kadhaa za kabla yenu zilikwisha kadhibisha, na si juu ya mtume ila kufikisha ujumbe waziwazi. Awalam yarau kaifa yubdiu Allahu al-khalqa thumma yu'idu inna dhalika 'ala Allahi yasir. Je, wao hawaoni jinsi Mwenyezi Mungu anavyoanzisha uumbaji na kisha akarudisha tena? Hakika hayo kwa Mwenyezi Mungu ni mepesi. Qul siru fil ardi fanzuru kayfa bada al khalq thumma Allahu yunshi'u nash'ata al akhirah inna Allaha 'ala kulli shay'in qadir. Sema, tembeeni katika ardhi na tazameni jinsi alivyoanzisha uumbaji, kisha Mwenyezi Mungu ndiye anayeumba umbo la baadaye. Hakika Mwenyezi Mungu ni muweza juu ya kila kitu. Yu'adhibu man yasha'u wa yarhamu man yasha'u wa ilayhi tuqlabun. Umuadhibu wa mtakaye na humrehemu wa mtakaye, na kwake yeye mtapelekwa. Wama antum bimu'jizina fil ardi wala fis samaa wama lakum min dunillahi min waliyin wala nasir. Na nyinyi si wenye kushinda katika ardhi wala katika mbingu, wala nyinyi hamna mlinzi wala msaidizi isipokuwa Mwenyezi Mungu. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Na Mwenyezi Mungu alimtuma Nuhu uende kwa watu wake waite wafuate tauhidi, imani ya Mwenyezi Mungu mmoja. Akakaa nao miaka 950 akiwalingania, nao hawakumuitikia. Mwenyezi Mungu akawazamisha kwa kuwapelekea tufani, yani kimbunga, nao ni wenye kujidhulumu nafsi zao kwa ukafiri. Mwenyezi Mungu akamtimilizia Nuhu ahadi yake na akamwokoa yeye na waumini waliopanda na jahazi, na akakifanya kisa chao ni funzo kwa waliokuja baadaye. Nakumbuka ewe mtume kisa cha Ibrahimu, pale alipotaka watu wake wamwamini Mwenyezi Mungu mmoja na wamtii yeye, na akawatanabahisha kwamba kuamini ni bora kwao kuliko kukanusha, ikiwa wao na ujuzi na akili. Akawaambia, nyinyi hamuabudu badala ya Mwenyezi Mungu ila vinyago na masanamu mnayoyaunda kwa mikono yenu, na mnazua uongo na mnayaita kuwa miungu. Na haya masanamu mnayoyaabudu badala ya Mwenyezi Mungu hayakufaini wala hayakudhuruni wala hayawezi kukupatieni riziki. Basi tafuteni riziki kwa Mwenyezi Mungu peke yake, na muabuduni yeye tu, na mshukuruni yeye tu kwa neema zake, kwani kwake yeye ndiyo marejeo yenu nyote, na atakulipeni kwa mujibu wa vitendo vyenu. Na mkishikilia kunikadhibisha mimi, basi hamtanidhuru kitu, kwani bila shaka nimekwisha kwambieni kwamba mitume wa kabla yangu walikanushwa na kaumu zao, na hawakuwadhuru kitu, bali walijidhuru wenyewe nafsi zao pale Mwenyezi Mungu alipoangamiza kwa sababu ya kukadhibisha kwao. Basi mjumbe hana jukumu lolote ila kufikisha ujumbe wake kwa kaumu yake kwa uwazi. Hakika wamekwishaona na wamejua kwamba hakika Mwenyezi Mungu ndiye aliyeanzisha uumbaji na kisha akaurudisha tena. Basi vipi ikawa wanakanusha kufufuliwa siku ya akhera kwa ajili ya hisabu na malipo? Hakika kurejesha tena kwa Mwenyezi Mungu ni jambo jepesi zaidi. Ewe mtume, waambie hawa wanaokanusha, tembeeni katika ardhi na zingatieni vilivyo vitu mbalimbali alivyoviumba Mwenyezi Mungu, na angalieni mabaki yaliyokuwa kabla yenu baada ya kushakufa kwao na majumba yao walioyaacha. Najueni ya kuwa Mwenyezi Mungu kwa kudura yake atayarejesha yote hayo mwishowe kwa kufufua, na kondiko huko kuumba umbo la baadaye. Halikadhalika shani yenu, hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu ni mwenye kutimiza uwezo wake juu ya kila kitu. Sema, tembeeni katika ardhi na tazameni jinsi alivyoanzisha uumbaji. Kisha Mwenyezi Mungu ndiye anayeumba umbo la baadaye. Hakika Mwenyezi Mungu ni muweza juu ya kila kitu. Aya hii tukufu inawahimiza wachunguzi wende katika dunia wapate kuvumbua vipi ulianza uumbaji wa vitu, tangu wanyama na mimea mpaka visiokuwa na uhai. Kwani mabaki ya uumbaji wa mwanzo yamehifadhiwa baina tabaka za ardhi na juu yake. Na kwa hivyo ardhi ni daftari lililosajiliwa ndani yake tarehe yote ya uumbaji tangu mwanzo wake mpaka hivi sasa. Mwenyezi Mungu atawaadhibu awatakaye baada ya uumbaji mwingine, na hao ndio wale wenye kukanusha hayo, na atawarehemu awatakaye, nao ndio waumini wenye kuyakubali hayo. Na kwake yeye peke yake ndio marejeo ya viumbe vyote kwa ajili ya hisabu na malipo. Enyi mnaokadhibisha, nyinyi hamtaweza kushinda kudra ya Mwenyezi Mungu sawa sawa mkiwa katika ardhi au katika mbingu, bali hiyo kudra yake imekuzungukeni nyinyi, wala nyinyi hamna mlinzi wa kukulindeni na Mwenyezi Mungu wala msaidizi wa kuzuilieni adhabu yake.